็บอกว่าอัฏฐาลิโทติตังอะหุอโมหันตัสสะชีวิตังชีวิตของเธอไม่เป็นหมันเธอไม่ใช่คนยากจนอีกแล้วเธอร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์ภายในหลังจากนั้นคนนี้แกก็กลับแค่อิ่มทั้งวันมันกลับก็ร้องเพลงไปตามทางพุทธังสรณังคชามิเพลงแขกแกก็ร้องของแกไปตามทางทีนี้เทวดาก็ลองดูที่พระพุทธเจ้าว่าเทเวนวาสมณีนวาเกณจิวาโลกสมิงเทวดามารผมก็ไม่สามารถชักจูงใจเขาออกจากศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยได้ในที่สุดแกร้องเพลงไปพระอินทร์ก็บอกว่าปะลองมาก่อนนะมันแมนอิริบอคนโลกขี่เหื่อนมันจะมาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเองพระอินทร์ก็มาปรากฏกายบอกว่าเนี่ยเธอร้องรำทำเพลงทำไมดูเหมือนเธอไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีร้อนอะไรเลยมีแต่ความสุขคนบอกว่าผมมีความสุขมากวันนี้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไม่วอรี่อะไรทั้งสิ้นในโลกนี้เอางี้ดีกว่าฉันจะให้เงินแกให้เงินแกไปซื้ออยู่ซื้อกินไม่ต้องไปขอทานแต่เธอจะต้องไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ไหมเอาให้ 1,000 กหาปณะแกบอกไม่เอาให้หมื่นไม่เอาให้แสนไม่เอาให้เป็นโกรธก็ไม่เอาในที่สุดก็ถามว่าเจ้าเมนไผ่เจ้าเมนไผ่หรือคึดจังไหนจึงสิมาจ้างเขาออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเป็นเทวดาเราสงสารท่านคนยากคนจนท่านงมงายไปนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันจะได้กินอะไรช่วยอะไรท่านไม่ได้พอพูดจบเท่านี้แหละนายสุภพุทธคุณชี้หน้าด่าเทวดาเลยว่าอเปหิเทวดาเทวเตเตหิใส่หัวออกไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วคนอย่างท่านก็ยังมีอยู่ในโลกอย่าว่าตั้งแต่เงินเพียงแค่นี้เลยแม้แต่สวรรค์ของท่านเราก็ยังไม่ปรารถนาปฐพาเอกรัชเชนสักขัสสะคัมมเนนวาสพโลกาที่ปัจเจนโซตาปฏิพลังบลังยิ่งกว่าเอกราชในแผ่นดินยิ่งกว่าที่ปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงกระแสธรรมโสดาบันไม่ใช่ว่าตาทิพย์ไม่ใช่ว่าหูทิพย์เห็นเลขเห็นหวยปราบผีล้างป่าช้ามีฤทธิ์มีเดชแมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนโสตะแปลว่ากระแสอาปณะเข้าถึงเข้าถึงกระแสนิพพานเข้าถึงกระแสธรรมเมื่อเราเข้าถึงธรรม4ประการนี้แน่นอนมันเข้าถึงกระแสอีก7ชาติอย่างช้าที่สุดภิกษุทั้งหลายไม้ย่อมล้มไปในทิศทางที่มันเอนบุคคลผู้เข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาก็น้อมไปเอ็นไปเอียงไปสู่นิพพานแน่นอนเขาจะต้องบรรลุธรรมในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นระหว่างโสดาบันถึงอนาคามีนั้นเป็นระหว่างกลางปุถุชนกับพระอรหันต์มีโอกาสที่มีความทุกข์อยู่แต่ไม่ใช่ว่าทุกข์จนจะต้องเป็นโรคประสาทตายมีความทุกข์เท่าภูเขาจะเหลือเท่าจอมปลวกมีความทุกข์เท่าแม่น้ำในมหาสมุทรลูกตายเสียเมียตายจากพัดภาคอะไรไปจะเสียอกเสียใจเหมือนคนธรรมดาแต่จะไม่เสียมากถึงกับเสียสติเป็นบ้าเป็นบอผูกคอตายเพราะความทุกข์จะไม่อยู่ในใจท่านเหล่านี้ได้นานเพราะท่านเหล่านี้มีจาคะธรรม4ประการเกิดขึ้นจะฆ่าธรรมะ4ประการ1ศรัทธาศรัทธาเกิดขึ้นจะไปฆ่าวิจิกิจฉาความสงสัยอันนี้แม่นบออันนั้นบอสัตว์นามีบอสัตว์กรมีบอนาลกมีไหมสวรรค์มีไหมเราทำบุญจะได้บุญไหมคนนั้นทำบาปมันจะได้บาปไม่มีความสงสัยศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนนี้หมดสงสัยวิจิกิจฉาสังโยชน์ขาดสิ้นไปนี่ศีลเกิดขึ้นอริยกันตศีลเกิดขึ้นจะไปฆ่าศีลพัตตปรมาสความหลงไหลงมงายรูปรูปคำคำข้อวัดปฏิบัติที่ตนเองไม่เข้าใจจักไม่มีอีกแล้วจะทำอะไรก็มีเป้าหมายมีแก่นมีสารเข้าใจข้อวัดปฏิบัติทีนี้ตัวจาคะเกิดขึ้นตัวนี้จะไปฆ่ามัจฉริยะฟังให้ดีนะมัจฉริยะแปลว่าขี้ที่ขี้ที่หาอันถ้าเป็นพระระดับโสดาบันไม่มีการหวงอาวาสบ่หวงแก้วถ้าเป็นคนธรรมดาบ่หวงแก้วบ่เป็นเจ้าพ่อไม่เป็นอิทธิพลใครจะมาเด่นมาดังไม่มีความอิจฉาแล้วบ่หวงเรียกว่าอาวาสมัจฉริยะลาภมัจฉริยะหวงลาภสักการะขัดผลประโยชน์ฆ่าใครไม่ได้เพราะคนเข้าถึงธรรมอันนี้ไม่มีทางตกนรก ไม่มีทางที่จะไปฆ่าคนอื่นได้ถูกเขาตัดหน้าถูกเขาแย่งชิงผลประโยชน์โกรธแค่ไหนก็ฆ่าเขาไม่ได้เพราะมันมีจาคะจาคะไปว่าสลักเอ้าให้มันรวยซะไปมันบ่เกิน500ปีดอกมันก็สิตายนี่จากกันนี่ละในโลกเนี่ยคนเดินมาขัดผลประโยชน์ทุกวันนี้เขาฆ่ากันขัดผลประโยชน์เขาไม่เข้าถึงธรรมเหล่านี้จาคะคือยอมสละไม่ได้จาคะตัวนี้แปลว่าสละไม่ได้หมายถึงทานแต่เงินสละกิเลสสละตัวมันอยากเด่นอยากดังอยากเก่งกว่าเขาลงไปได้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเป็นพระลาภมัจฉริยะไม่มีปัญหาเรื่องลาภสักละบ่ถวายพระบาทก็บ่เป็นหยังไปเทศก็ไม่ได้ปรารถนากันเทศกันเทิดไม่หวงว่าองค์นั้นได้หลายกว่าจังซี่บ่ได้ออนซอนคือกันมีคนแห่นําเป็นฟูงคนนึงคนนึงใช่สบายมากเพราะว่ารู้จักว่ามันจะเป็นทุกข์ด้วยซ้ําถ้าเป็นพระไม่หวงอาวาสต่อมาอีกกูละมัจฉริยะตะนีตระกูลตะนีตระกูลมัจวรรณมัจฉริยะตะนีวรรณตะนีตระกูลตะนีวรรณนี่มันถ้าเป็นทุกวันนี้ตะนีตระกูลตะนีตระกูลถ้าเป็นพระก็คือนิกายเป็นธรรมยุทธเป็นมหานิกายโอ้มหานิกายบ่ไว้ไงโอ้ธรรมยุทธบ่นี่ฮะเข้ากันไม่ได้ไม่มีถ้าเข้าถึงระดับโสดาบันจาคะตัวนี้จะเข้าไปฆ่ากูละมัชนิยะตะนีตระกูลเล่นพักเล่นพวกไม่มีถ้าเป็นชาวบ้านเพราะเหตุนั้นเมื่อสังขายนาครั้งที่หนึ่งพระมหากัสสปะดึงเอาพระอานนท์เนี่ยมาเป็นผู้ร่วมสังขายนาพระอานนท์ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะพระอานนท์ตอนนั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าพระมหากัสสปะดึงเข้ามาร่วมเพราะท่านมีความรู้มากในขณะที่มีความรู้มากท่านเป็นโสดาบันแล้วโสดาบันแล้วไม่ตกอยู่ในอคติสี่ไม่เล่นพักไม่เล่นพวกดีก็ว่าดีชั่วก็ว่าชั่วถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกายสลายนิกายได้เรียกว่ากูละมัจฉริยะถูกทำลายจากจาคะวันณมัจฉริยะตรงนี้ตนีตนีอะไรวันณเดี๋ยวนี้ต้องถือว่าตนีศักดิ์ศรีไม่มีจะถือเกียรติยศศักดิ์ศรีถือเนื้อถือตัวอะไรมากนักจะถูกทำลายหมดสิ้นหลังจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัญญาไอ้ตัวปัญญานี่จะไปทำลายสักกายทิฏฐิทำสี่อันเกิดขึ้นสี่อันตายฟังให้ดีนะถ้าท่านฟังคำเหล่านี้ไม่ถูกพระพุทธเจ้าเรียกว่าอสุตตวาปุถุชนโนปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงเรียกเลยถ้าผู้ใดฟังธรรมอันนี้ถูกท่านเรียกว่าสุตตวาอริยสาวกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกของพระอริยเจ้าแล้วเขากำลังฟังเขากำลังจะเดินมาสู่เส้นทางอันถูกต้องแต่ถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องนี้เลยท่านก็รู้ได้ทันทีว่าท่านไม่ได้ยินเสียงกู่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอสุตตวาปุถุชนโนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระอริยเจ้าฟังธรรมสี่อย่างนี้ไม่ถูกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่อยากตกนรกเอาพูดกันซะก่อนขอกินน้ำนิดนี่เอาไปถวายให้คุณยายฉีดยาเพิ่งให้มันเป็นอุบาทนะเวลาพระท่านเทศเราพูดมาอุบาทอุบาทภาษาบาลีว่าขัดแย้งกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็หยุดเวลาท่านเทศมีใครพูดมาท่านหยุดซะก่อนเพื่อให้ความเคารพต่อธรรมไม่ใช่อะไรมิฉะนั้นมันจะไม่ได้รับประโยชน์ย้ำอีกทีหนึ่งเน้นอีกทีหนึ่งว่าถ้าฟังธรรมสี่ประการนี้ไม่ถูกไม่สนใจฟังหรือฟังไม่ถูกไม่เข้าใจเลยยังไม่ได้ยินเสียงเอิญจะบวช500,000 พรรษาก็ยังไม่ได้ยินเสียงเอิญถ้าเป็นพระเรียกว่าอสุตตวาปุถุชนโนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ยินได้ฟังเสียงกู่เรียกแห่งพระอริยเจ้าถ้าฟังธรรมสี่ประการนี้ถูกเมื่อนั้นได้ยินเสียงเรียกเมื่อเราเดินในป่าอาศัยภูเพิ่นหูขานเอิญกูเอาพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องข้างสิล่งหาหอมพ่อได้หูบอนเบื้องข้างเลี้ยวบอนสิตนพ่อเห็นนั้นเป้าหมายของพุทธธรรมต้องการที่จะนำพุทธศาสนิกไปสู่ความสิ้นทุกข์คือนิพพานนิพพานจะต้องเหนือสวรรค์เหนือพรหมโลกแต่เมื่อ พุทธสาวกทั้งหลายพุทธศาสนิกชนยังก้าวไม่ถึงนู้นท่านก็ลดลงมาลดลงมาให้สาวกทั้งหลายเนี่ยเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตับพังมันเยยุงภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจะอนุเคราะห์ชนทั้งหลายที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนรู้เรื่องเธอจงไปแนะนำจงไปพร่ำสอนจงไปบอกจงไปชี้แจงชักชวนเขาเหล่านั้นให้ตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนี้ให้ชาวเมืองสกลนครของเราเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตบ้างเหมือนกันกับพ่อเมืองของเราท้าวพญาสุวรรณพิงคานสุวรรณพิงคานนั้นเรียกว่าศรัทธามากจะตัดคอตนเองในบูชาพระธาตุรอยพระบาทนี้จะตัดคอตนเองบูชาพระธาตุพนมในขณะที่พนางนาลาเจียงเวงให้สติว่าชีวิตนี้เป็นที่รวมลงแห่งรัตนะเมื่อเสด็จที่ยังมีอยู่รัตนะคือสิ่งที่มีค่าจะรวมอยู่ในชีวิตศาสนาทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเราจะได้เอาชีวิตนี้ปฏิบัติคุ้มครองเผยแพร่ทารนังทรงไว้ปริกิตตนังเผยแพร่ออกไปให้มันกว้างมันขวางแต่ถ้าสิ้นชีวิตแล้วจะเอาอะไรมาทรงไว้ซึ่งศาสนานี่คือพระนางนาลาเจียงเวงแล้วพ่อเมืองสกลนครของเราบรรพบุรุษของเราพญาสุวรรณพิงคานก็ได้สติไม่ตัดคอตนเองบูชานั่นคือความเลื่อมใสอย่างมากเลยเลื่อมใสชนิดว่าศรัทธาที่ยอมตายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ลองตั้งปัญหาดูว่าวันนี้สมาชิกแห่งพุทธสมาคมเนี่ยจะมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อศาสนานี้หรือไม่ก็ลองตั้งปัญหาถามตนเองถ้าใครจะมาจ้างเราออกจากศาสนานี้เราจะเอาหรือไม่ก็อ่านเข้าไปถ้ามีธรรมเหล่านี้ก็แน่นอนว่าท่านไม่มีทางตกนรกพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ฐานะไม่ได้ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยที่อริยสาวกผู้ได้รับสดับได้เข้าใจธรรมสี่ประการนี้ฟังถูกซึ่งธรรมสี่ประการนี้จะตกนรกไม่ใช่ฐานะจะเป็นได้ไม่มีโอกาสตกนรกอีกเลยอันนี้จึงตอกจึงย้ำจึงเน้นเป็นประจำการที่คนเข้าถึงธรรมะสี่ประการนี้อาจจะไม่ได้ไปนั่งสมาธิภาวนาเลยก็ได้ในสมัยพุทธกาลนางวิสาขาได้บรรลุธรรมสี่ประการอันนี้ตั้งแต่เป็นเด็กๆต่อมานางก็มีผัวมีลูกตั้งสาวคนพุทธลูกตั้ง20คนอายุก็ยืนอีกด้วย120ปีจึงตายพระเจ้าพิมพิสารอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางอัมพปาลีหมอชีวกโกมาลพัทบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบุคคลโสดาบันทั้งนั้นพระเจ้ามหานามะแห่งกบิลพัทล้วนแต่เป็นโสดาบันทั้งนั้นวันหนึ่งพระเจ้ามหานามได้ไปถามพุทธเจ้าผมนี่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประจำแต่เวลาผมออกจากวัดไปแล้วเหมือนท่านมาฟังเทศน์อาตมาเนี่ยกลับไปมันมีแต่รถมันมีแต่เกวียนมีแต่ผู้แต่คนสกตังวาละโถวาบอกนั่นก็รถนี่ก็เกวียนรถบั่งเกวียนบั่งเจอแยะจิตใจผมก็ลืมพระพุทธลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์ลืมไปชั่วขณะแต่ถ้าผมตายลงเวลานั้นผมจะเป็นอย่างไรผมจะตกนรกหรือจะขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนมหาราชจิตใจของมหาราชแม้จะเหินห่างในขณะนั้นแต่เวลาจักตายจิตที่ได้รับการอบรมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะปัญญานี้มันจะกลับคืนมาจัดการตัวมันท่านเบาใจได้เลยเปรียบเหมือนบุรุษถือหม้อใส่เนยใสลงไปในน้ำลึกแล้วก็ไปทุบหม้อนั้นเสียกระเบื้องเศษดินอยู่ในหม้อจักจมลงในน้ำแต่น้ำมันนั้นจะลอยขึ้นข้างบนร่างกายท่านจะแตกดับเป็นเหยื่อของนกตะกลุ่มของสุนัขจิ้งจอกของแรงของกาก็ตามแต่จิตนี้ที่ได้รับการอบรมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะปัญญาอโทคามีวิเศษคามีย่อมไปวิเศษย่อมไปสูงไปเบื้องบนเหมือนกันกับเนยเอาละทีนี้ก่อนจะจบกันก็จะฝากสุดท้ายทำสี่ประการอันนี้แหละพระพุทธเจ้าเรียกชื่อมันอีกอันหนึ่งว่าทำอันทำให้เกิดความเบาใจอันนี้สำคัญมากเรียกว่าเป็นศิลปะในการตายเอาฟังให้ดีหน่อยยังไม่ทันตายจะเคลือบานเนี่ยเพราะเราจะต้องตายพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักศิลปะในการตาย เบาใจพระเจ้ามหานามะคนเก่านี่แหละไปถามพระพุทธเจ้าท่านไปที่กบิลพัทแสดงธรรมแล้วที่นิโคทารามท่านจะกลับมหานามะเป็นห่วงก็มาถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญในเมื่อพระองค์จะจากไปแล้วผมสงสัยบางอันผมขอถามหน่อยว่าเวลาผมไปเยี่ยมคนไข้เพื่อนของผมไข้อุบาสกทั้งหลายไข้เนี่ยทำอย่างไรจะเอาอะไรไปพูดให้เขาฟังพระพุทธเจ้าเลยบอกดูก่อนมหานามะมหาราชท่านจงฟังอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่สุตตวาอริยสาวกโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่ในธรรมวินัยมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาเมื่อเวลาเขาเจ็บไข้เธอจงไปบอกเขาอย่างนี้ท่านอย่าได้เป็นทุกข์เป็นร้อนเลยท่านเป็นผู้มีศรัทธาท่านมีศีลมีจาคะมีปัญญาถ้าท่านตายไปในขณะนี้ท่านไม่มีทางตกนรกท่านจงเบาใจท่านจะต้องไปสวรรค์แน่นอนเมื่อเขามีความเบาใจแล้วจงบอกเขายิ่งขึ้นหมายความว่าสามารถจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ละเอียดเอามากๆนะจะบอกว่าเมื่อเขามีความเบาใจท่านจงบอกต่อไปว่าถ้าเป็นห่วงลูกเป็นห่วงภรรยาสามีจงบอกเขาว่าการที่ท่านเป็นห่วงบุตรภรรยาสามีนั้นบุตรและภรรยาสามีก็จะเป็นเช่นเดียวกับท่านในขณะนี้วันหนึ่งเขาเหล่านั้นก็จะตายไปแม้ท่านยังอยู่ท่านก็ช่วยเขาไม่ได้ท่านจะตายไปเขาก็จะเป็นอย่างนั้นท่านจงเบาใจเถิดเมื่อเขาเบาใจแล้วก็จงบอกต่อไปว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาท่านจงน้อมจิตไปสู่สวรรค์ชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาลุสิดานิมมานรติปรนิมิตตสวัสดีที่นั่นมีแต่รูปเป็นทิพย์เสียงเป็นทิพย์ทิพย์ทั้งนั้นที่นั่นมีความสุขมากกว่าโลกนี้มีอายุยืนท่านมีศรัทธาอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีจาคะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ท่านย่อมไปสู่ที่นั่นได้เมื่ออุบาสกนั้นเบาใจย่อมน้อมจิตไปเมื่อเขาน้อมจิตไปท่านต้องบอกต่อไปว่าสวรรค์นั้นแม้จะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยกามอารมณ์แต่ก็ยังสู้พรหมโลกไม่ได้ท่านจงน้อมจิตไปสู่พรหมโลกด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาของท่านพรหมโลกเป็นอันต้องหวังถ้าท่านปรารถนาเมื่อบุคคลนั้นน้อมจิตไปเธอจงบอกต่อไปว่าในพรหมโลกนั้นยังมีสักกายะยังมีตัวตนยังจะต้องตายอีกพรหมโลกแม้จะมีอายุอยู่เป็นแสนเป็นกับพรหมโลกมีสกายะพรหมโลกยังจะต้องตายถ้าชะไหนเสียท่านจงน้อมจิตไปสู่การดับสกายะสกายะนิโรเทนมตังจิตตังน้อมจิตเข้าไปสู่การดับแห่งสกายะความมีตัวมีตนอย่าได้อยู่ในพรหมโลกนั้นเลยจงไปอยู่ที่ไม่มีพรหมโลกไปดับสกายะตรงนั้นอุบาสกนั้นเมื่อได้รับคำแนะนำถ้าเขาจักสิ้นใจในขณะนั้นเขาสามารถน้อมจิตไปสู่การดับสกายะสิ้นอาสวะสังโยชน์หลังจากนั้นท่านก็สรุปเอวังวิมุตตะจิตตัปสะอุปาสะกัตสะวัตสะสตังดูก่อนอุบาสกผู้น้อมจิตเพื่อจะหลุดพ้นจากการดับสกายะนั้นถ้าเขาสามารถทำได้ในขณะนั้นเขาก็เหมือนพระอรหันต์ที่ตรัสรู้มาแล้วเป็นร้อยปีไม่ผิดกันเลยณจินจินานากรณังวทามิวิมุตตังวิมุตตันติเราไม่กล่าวว่ามันแปลกประหลาดกันเลยระหว่างพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมมาร้อยปีกับอุบาสกผู้น้อมจิตไปเพื่อดับสกายะให้สิ้นให้หลุดพ้นในขณะนั้นการสิ้นใจของเขาเป็นชีวิตะสมะสีสีดับทั้งกิเลสดับทั้งนิพพานเพราะเหตุนั้นศรัทธาศีลจาคะปัญญานี้จะมาเล่ากันแต่นี่ไปจนถึงพรุ่งนี้เช้ายังไม่หมดเรื่องก็มันจึงเยอะเพราะเหตุนั้นเป้าหมายแห่งพุทธธรรมของเราสมาชิกพุทธสมาคมจงท่องเอาไว้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาอริยยายธรรมอันนี้การกล่าวธรรมิกถาในวันนี้สมควรแก่เวลาหวังว่าท่านทั้งหลายถ้าไม่ได้มากก็คงจะได้น้อยเอาไปคิดพินิจพิจารณาวัยสังขารของท่านส่วนมากก็ใกล้เข้ามาแล้วอัจจันติการาตรัตติโยวะโยคุณานุปุพังชหันติวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยท่านทั้งหลายใกล้เข้ามาละไปโดยลำดับอีทังพยังมรเนเปคมาโนความตายมีอยู่เฉพาะหน้าที่เห็นประจักษ์ชัดอยู่นี้ โลกามิสังปัจเฉสันติเปโคจงคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันตินั่นคือเป้าหมายแห่งพุทธธรรมการกล่าวธรรมิกถาสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขออริยยธรรมอันประเสริฐจงยังรากสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายด้วยศรัทธาสินจาคะปัญญาอย่าง่อนแง่นอย่าได้คอนแคนได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นสัจธรรมโลกุตตรธรรมในศาสนาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล 2,500 กว่าปีล่วงแล้วนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ